ہاں تو فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. منافقین کا گزشتہ آیتوں میں بیان ہوا اور ان کو ننگا کر دیا گیا کہ یہ منافقین کے یہ نتائج ہوں گے. اب ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی کباحت اور کسی کی فضیت کو ظاہر نہیں کرنا, نہیں دوست رکھتا کہ ظاہر کیا جائے, مگر وہ لوگ جن کی ضرر بڑھ جائے اور اس کا خطرہ بڑھ جائے پھر ممانعت نہیں ہے کہ وہ اس کا پردہ چاک کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ اس نے میرے پر یہ ظلم کیا ہے, یہ ظلم کیا ہے, یا یہ کہ عدالت میں اس کی شکایت کی جائے اور عدالت میں کیس کر دیا جائے, تو یہ پھر جائز ہے. فرمایا جیسے کہ یہودیوں کی یہ جرائم جو حدود سے بڑھ گئے اور عادی ہو گئے ان جرائم کے, تو اللہ نے قرآن میں ان کا حد کی عزت کی ہے, اور اسی طرح ان کا اس قسم کا سوال کرنا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آرے اللہ جا رہا تھا اور یہاں والے لڑکے کہاں گئے ہیں. اچھا تو اسی طرح اللہ نے ننگا کیا ان کو کہ بچڑے کے پجاری بن گئے تھے ان میں سے, تو ایسی چیزیں جو ہیں ان کی شکایت ہو سکتی ہے. اسی طرح ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سولی چڑھانے کا دعویٰ جو غلط عیسیٰ علیہ السلام کی ذمہ لگایا گیا اور ان پر یہ گھڑا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پر چڑھایا, تو اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کا انکار کر دیا اور ان کو ننگا کر دیا ان جھوٹوں میں. فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول, نہیں دوست رکھتا اللہ تعالیٰ ظاہر برائی بات میں ظاہر کرنے میں, الا من ظلم مگر وہ شخص جو مظلوم ہے جس پر ظلم کیا گیا ہے, اپنا وہ رفع ظلم کے لیے کسی پنچایت میں بھی شکایت لگا سکتا ہے, طالب علم پر کسی نے ظلم کیا ہے وہ اپنے استاد کو شکایت لگا سکتا ہے, موتیوں کو شکایت لگا سکتا ہے, اور اگر رعیت میں سے کسی نے کیا ہے وہ تھانے کی درخواست دے سکتا ہے, عدالت میں کیس کر سکتا ہے. فرمایا مکان اللہ سمینا علیما, اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا, یعنی یہ قیمت میں نہیں آتی بات, ان تم دو خیر تو اللہ کا نافو بن قدیر, اگر ظاہر کرو برائی کو یا چھپاؤ تم اس کو یا کسی کی برائی معاف کر دو برائی کو, فإن اللہ کا نافو بن قدیر, تو بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے قدرت رکھنے والا ہے. یعنی ایسا کر لو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں نیک بدلہ دے گا اس کا, جیسے کہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ وہ جو باوجود قادر ہونے کے ایک گناہگار جو اس پر زیادتی کرنے والا ہے وہ انتقام لینا معاف کر دے, تو یہ تمہارے لیے ظاہر عز و شرف, اور اللہ تعالیٰ نے اس عفو پر رغبت دی کہ اللہ قادر ہونے کے باوجود تمہیں فوراً نہیں پکڑ سکتے, تو تم بھی اگر قادر ہو کے معاف کر دو تو اس کی ریس نہیں. فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا, بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ساتھ اللہ کے اور اس کے رسولوں کے اور ارادہ رکھتے ہیں کہ تفریق ڈال دیں درمیان اللہ کے اور اس کے رسولوں کے, اور کہتے ہیں ہم بات پر ایمان لاتے ہیں بات کے ساتھ کفر کرتے ہیں, وَيُرِيدُونَ اور ارادہ کرتے ہیں کہ یَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا, اس میں درمیانہ کو راستہ پکڑ لیں, اُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا, وہ لوگ پکے کافر ہیں اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے رسواکن عذاب. دیکھیے ایک شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے رسولوں پر ایمان نہیں رکھتا, ایک شخص رسولوں پر ایمان رکھتا ہے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا, اللہ کی کتاب کو مانتا ہے رسول کی حدیث کو نہیں مانتا. ایک شخص ایک رسول پر ایمان رکھتا ہے, دوسروں پر ایمان نہیں رکھتا, سبھی پر ایمان رکھتا ہے, ایک کی تکذیب کرتا ہے, وہ سب کافر ہے, ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں. اب کتنی وضاحت ہوگی اس عہد کریم. اور وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان, رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں, اب اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان تو فرق ہے ہی, اللہ خالق رسول مخلوق, فرق آئے گا نہیں. اللہ خالق ہے, وہ مخلوق ہے, اللہ مرسل ہے, وہ مرسلین ہے, اس فرق کے بغیر تو چارہ کار ہی نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان, رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے, یعنی اللہ کی اطاعت کو فرض جانے اور نبی کی حکم اور نبی کے عمل کو حجت نہ جانے. یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں کہ وہ اللہ تعالی کے حکم کو ماننا فرض جانے اور حجت قرار دے, اور اس کے رسولوں کے حکم کو ان کے عمل کو حجت نہ ماننے. یہ ہے تفریح جس سے بندہ کافر ہوتا ہے. بات سمجھ میں آگی کہ نہیں آئی؟ یہ حجیت حدیث کی زبردست دلیل ہے. فرمایا ان الذین, ہو گیا اولئک هم المهتدون, فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ فلم یفرقوا بین احد منهم اولئک سوف یؤتیهم اجورهم وکان اللہ غفورا رحیما. جی جی, آپ اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں بار خدا؟ کیسے؟ ہاں تو مرزا اپنی رسالت کو ثابت کر دے کہ میں واقعی رسول ہوں, پھر تفریق لازمی ہوگی. اور جو شخص, دیکھو جو شخص مفتری اللہ ہے, اللہ نے آگے آپ پڑھیں گے کئی آیتوں میں فرمایا وہ شخص جو سچے رسول کی رسالت کو نہ مانے, اور وہ شخص جو یہ دعویٰ کرے کہ اللہ نے میری طرف وحی کی ہے اور اللہ نے اس کی طرف وحی نہیں کی, الیسا لے جہنما, کیسے سورت ختم ہوتی ہے اس پر مسول, الیسا جہنما مسول للکافر. دیکھو بلاغت عرب کا تقاضا یوں تھا کہ الیسا جہنم مسمن, پھر دوبارہ پڑھنا ذرا, الیسا فی جہنم مسمن الکافرین. یہ کون سی صورت ختم ہوتی ہے؟ سورہ سورت ختم ہوتی ہے اس آیت پر. ہاں, اور درمیان میں بیسواں قریب قریب پاروں میں عنکبوت کی آخری آیت کیسے پڑھو؟ پھر پوری آیت پڑھو, ایک آدمی پڑھو اونچی. یہ دیکھو بلاغت کے اصول کا تقاضا یہ تھا کہ الیسا, کیا جہنم ٹکانا نہیں ہے ان کا؟ لہو مانا تھا ضمیر, لیکن اللہ نے ان دونوں قسم کے آدمیوں کو پکا کافر قرار دینے کے لیے اسم زہر کو ذکر کیا, لل کافرین, کہ جو سچے پیغمبر کی پر ایمان نہیں لاتا, اور جو سب کہتا ہے مجھ پر اللہ نے وحی کی ہے اور وہ جھوٹ بولتا ہے اللہ نے اس پر وحی نہیں کی, وہ دونوں پکے کافر ہیں اور ان کا ٹھکانا جہنم. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ ہاں, تو مرزا کو اپنا آپ سنبھالنا چاہیے, وہ کس کیٹاگری میں آتا ہے. ہاں جی, تو فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ, اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے, ولم یفرقوا بین احد منہم, اور نہیں تفریق کی انہوں نے درمیان کسی ایک کے ان میں سے, اولئک سوف یؤتیہم اجورہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ ان قریب ان کو اللہ ان کے عجز دے گا مقام. اللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان. یا سلام علیہ کتاب ان تو نزل علیہم کتاب من السماء فقد سالوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرہ فاخذتهم الصاعقة بالظلم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینہ فعفونا عن ذلک وآتینا موسیٰ سلطان مبینہ. فرمایا تجھ سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب, حکام ضمیر سے کا مخاطب کون ہے؟ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آیت جو ہے احبار یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے. کعب بن اشرف اور یہودیوں کی ایک جماعت نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم نبی ہو تو آسمان سے پوری کی پوری بنی بنائی کتاب لا کے دکھاؤ, جیسے موسیٰ علیہ السلام تورات میں پوری کی پوری لائے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. فرمایا جواب میں فرمایا جیسا لوگ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب, یہ کہ نازل کریں آپ ان پر کتاب, اتاریں آپ ان پر کتاب آسمان سے بنی بنائی. فقط سال موسیٰ, اللہ کے نبی گھبراتے کیوں؟ انہوں نے تو سوال کیے موسیٰ علیہ السلام پر اکبر من ذالک, اس سے بھی بڑی. کیا چنانچہ انہوں نے یہ سوال کیا آرین اللہ جا رہا تھا, اس وقت تک نہیں مانے گے جب ہمیں اللہ کو زہر بھر نہ دکھا. آرین اللہ, اللہ کو دکھاؤ زہر بھر. فآخذ تم سوائے کا, پھر بجلی نے آ پکڑا ان کو ان کے اس ظلم کی وجہ سے. پھر پکڑا انہوں نے بچڑے کو, بعد ان کے پاس واضح دلائل معجزات آ جانے کے, رب ہلا. فعفونا عن ذلک, ہم نے ان کو معاف کر دیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا, اور ہم نے دی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو واضح حجت, ظاہر حجت, جو ان کی نبوت کی صداقت اور ان کی نبوت کی صحت پر زبردست دلیلیں تھی جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا. وَعَفَانَ فَوْقَهُمُ الطُّورِ اور ہم نے اٹھایا ان کے اوپر کوہ طور کو ان کے پختہ ہاتھ کرانے کے لیے. وَقُلْنَا لَهُمْ, اور ہم نے انہیں کہا کہ داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے, اور ہم نے ان کے لیے کہا مت زیادتی کرو ہفتے کے دن میں. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, ہم نے ان سے بڑے پختہ ہاتھ پیمان لیے. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلفا بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فرمایا بوجہ ان یہودیوں کے توڑ دینے کے, اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان کو, اور بوجہ ان کے کفر کرنے کے ساتھ اللہ کی آیتوں کے, اور بوجہ ان کے قتل کرنے کے انبیاء کو بغیر حق کے, اور بوجہ ان کے یہ کہنے کے کہ ہمارے دل پردوں میں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے مور لگا دی ہے ان کے دلوں پر, اور اللہ نے جبرانی ایسا کیا بے کفر ہیں, بس باب ان کے مسلسل کفر کرنے کے. فلا یؤمنون الا قلیلا, بس وہ نہیں ایمان لاتے الا قلیلا, مگر بہت تھوڑے ان میں سے, یعنی جیسے عبداللہ بن اسلام اور اس کے ساتھی. وہ بے کفر ہیں مقول ملا مریم بہتان عظیما, اور بوجہ ان کے کفر کرنے کے اور ان کے بہتان لگا مریم علیہ السلام پر, یہ بطور بہت بڑے بہتان کے یہ کہنے کے کہ مریم علیہ السلام پر انہوں نے بہت بڑا بہتان لگایا, اور یہ لوگ بھی لگا رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام وہ کہنے لگے مریم علیہ السلام پر تم بدکاری کی لگائی, اور حالانکہ مریم وہ عورت ہے جس کو اللہ نے اس وقت کے سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی. فرمایا قولہم, اور بوجہ ان کی اس بات کے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ, کہ بے شک ہم نے مسیح عیسی ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا. وما قتلو, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے عیسی علیہ السلام کو قتل نہیں کیا, وما صلبو, اور نہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو سولی پر چڑھایا. ولیکن شبہ علیہم, لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مشتبہ بنا دیے گا, ان کا بندہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و شباہت کے ساتھ. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ, اور بے شک وہ لوگ جو اس میں مختلف ہے البتہ وہ اس سے شک میں ہے، معلوم نہیں من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا اتباع ظن، مگر وہ اٹکلوں کی ظن کے پیروی کرتے ہیں، وما قتلوہ یقینا، اور انہوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ علیہ، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے اپنی طرف رفع کر لیا ہے، وکان اللہ عزیز الحکیم، اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ دیکھیے یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا، عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر انہوں نے یہ بات دعویٰ کیا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا، تو اللہ نے فرمایا وما قتلو ہو وما صلبو ہو، واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلب پر چڑھایا ہے۔ حقیقت کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا زندہ، اور یہ ان کا بھیجا ہوا آدمی یا عیسیٰ علیہ السلام کا حواری، جیسے کہ مفسرین نے یہ دونوں قول لکھے ہیں، ان کی شکل و شبہ بین عیسیٰ علیہ السلام کی بن گئی، اور وہ باہر نکلا انہوں نے اس کو سولی پر چڑھا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ آسمان پر لے گئے۔ تو بعد میں انہوں نے ایسی باتیں بھی کی کہ اگر یہ عیسیٰ ابن مریم ہے تو مہاراج بھی کہاں گیا، تو بہرحال وہ شخص عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ بنا دیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک من گھڑت فارمولا لکھ دیا اپنی کتابوں میں، کیا انہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو انہوں نے سوری پر چڑھایا، پہلے مار کٹائی کی، پھر کانٹوں کی ٹوپی بنائی، اور پھر سولی پر لٹکا، اور ایک دن اور ایک رات سولی پر چڑھائے رکھا، اور پھر ان کی تہوار کا دن آ گیا، عید کا دن یہودیوں کی، کا تو آندھی آ گئی بڑی سخت، تو پھر رات کو انہوں نے وہ جب آندھی آئی تو انہوں نے اپنی عید منانے کے لیے جانا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی سے اتار دیا، اور وہ شبیہ کا معنی کرتے ہیں حیات اور موت کے کشمکش میں تھے، ادموئے ہو گئے۔ تو پھر عیسیٰ ابن مریم نے کیا کیا، اپنا علاج کیا، درست ہو اپنی والدہ ماجدہ کو لے کے وہ کشمیر میں ہجرت کر دی، اور 80 سال کشمیر میں زندگی گزاری، اور پھر وہاں کشمیر میں فوت ہو گئے، اور سری نگر میں ان کی قبر، یوز آصف کی ایک قبر ہے، وہ کہتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ بات سمجھ میں آ گئی، جب اس نے یہ لکھ دی بات ساری، تو اب قرآن نے نفی کر دی ما صلبو ہو، تو اب اس نے لغت پر ظلم کیا، جیسے ان لوگوں نے لغت پر ظلم کیا ہے نا جو نبی کو نابون سے مشتق کرتے ہیں، اور نابون کا معنی خبر کا، تو اس کا معنی کرنا غیب کی خبر دینے والے، جیسے یہ لغت پر ظلم ہے، اسی طرح غلام احمد قادیانی نے یہ ظلم کیا کہ صلب کا معنی سولی پر چڑھا کے مارنا۔ اب ان کے تراجم پڑھ کے دیکھو، انہوں نے بریکٹ میں یہ لکھا ہے ماں صلب کو سولی پر چڑھا کر مارا نہیں، کیونکہ وہ یہ تو انہوں نے مانا نا کہ سولی پر چڑھایا، ایک دن اور ایک رات سولی پر چڑھائے رکھا، پھر انہوں نے چھوڑا، اور صبح آ کا مانا کیا کہ وہ ادموئے ہو، پھر علاج کیا، اور پھر کشمیر میں 80 سال گزارے، والدہ کو وہاں لے گئے، لیکن ان کو یہ پتا نہیں کہ پھر جو جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پوچھے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو رب بنا لو، تو عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ اللہ میں نے تو یہ بات نہیں کی, ان کنت قلت ہوں فقد علم, اللہ اگر میں نے کہی ہے تو تیرے تو علم میں, کیونکہ انہا کانتا اللہ من غیوب, لیکن میں نے یہ بات نہیں کہی. اب اس بات کو ان کا اس طرح اچھالنا کہ عیسیٰ علیہ السلام نفی کر رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے اور میری ماں کو رب نہیں بنایا. انہوں نے کہا نا کہ اللہ جس وقت تک میں ان میں رہا ہوں میں اس وقت کی بات کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اور میری ماں کو رب نہیں بنایا, جب تک میں ان میں رہا ہوں. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ مجھے علم نہیں ہوا, یہ کسی آیت اور کسی حدیث میں نہیں. یہ مرزائی ایک جھوٹی بات بنا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جی انکار کر دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو علم تو ہو گیا تھا تو کیا عیسیٰ علیہ السلام جھوٹ بولے؟ بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے تو تم کو تو یہ سوال ہی نہیں اللہ نے کیا کہ تیرے علم میں ہے کہ یہ کہاں ہے, سمجھا لی؟ نہ یہ سوال ہے نہ یہ جواب. اور عیسیٰ ابن مریم نیک شفیق اور مشفق پیغمبر ہیں اپنی امت پر, جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام, جیسے کہ محمد رسول اللہ. اور اللہ کے نبی ہمیشہ اپنی امتوں کو آمدن پکڑاتے نہیں ہیں, جو سوال کیا اس کا جواب دے دیا. اور اگر بات یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے 80 سال وہاں سری نگر میں جا کے بسیرا کیا, تو پھر تو عیسیٰ علیہ السلام کو یوں کہنا چاہیے تھا نا کہ اللہ جب میں ہجرت کر کے کشمیر میں چلا گیا تو پھر تمہیں پتا, پھر تو سیدھا جواب دیا. تو یہ بات ساری غلط ہے اور یہ لغت پر ظلم کیا ہے سالابو کا معنی یہ کر کے. اور پھر دوسری بات سنو, سولی پر چڑھا کے مارنا, سلم تو میں نے یہ کیا. دیکھو ماں سالابو ہو وما قاتل ہو بل رافا ہو, یہ تینوں ضمیریں مفرد کی ہیں کہ نہیں؟ اور یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ مسیح صبر مریم کی طرف. اور یہ جسد ماں روح ہے اس کی طرف ضمیر لوٹتی ہے, صرف روح کی طرف نہیں لوٹتی. اور روح کا نام نہیں ہوتا, نام جسد ماں روح کا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ نام کس کا ہوتا ہے؟ جسد ماں روح کا. حدیث ہے بخاری میں الارواح ہو اجناد مجنۃ, لیکن نام نہیں ہے. روح کے لیے کا نام ہوتا ہی نہیں. نام کس کا ہوتا ہے؟ جسد ماں روح. اور ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ عیسیٰ نام کی طرف, مسیح عیسیٰ ابن مریم کی طرف. اور یہ نام کب ہوتا ہے؟ جب جسد ماں روح مرکب ہو. تو ثابت ہوا کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, جسم ماں روح ہے. جب اللہ نے فرمایا کہ ماں قاتلو ہو وما صلبو ہو, اور اس وقت زندہ ہیں جب اللہ نے فرمایا بل رافعہ ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ ماں صلبو ہو, انہوں نے سولی پر چڑھایا ہی نہیں. صلب کا معنی سولی پر چڑھانا ہے, مارنا. اس کے ساتھ اس نے دم اپنی طرف سے اپنی جیب سے نکال کے لگائی ہے. دنیا کی کسی لغت میں اس کا معنی سولی پر چڑھا کے مارنا نہیں, اس کا معنی سولی پر چڑھانا. تو اللہ نے فرمایا سولی پر چڑھایا ہی نہیں انہوں نے, اور قتل بھی نہیں کیا. پھر کیا کیا؟ بل رافع اللہ الیہ, وہ جو وعدہ دیا ہے پچھلی صورت میں کہ ورافع کا لیا, وہ وعدہ پورا کیا. بل رافع اللہ الیہ, وہاں بھی رافع کا الیہ سنا آیا ہے اور یہاں بھی الا سنا آیا ہے. بل رافع ہو, وہ عیسیٰ ابن مریم جس کو انہوں نے نہ سلب پر چڑھایا ہے نہ قتل کیا ہے, اسی عیسیٰ کو اللہ نے رفع کر لیا اپنی. اور سلب پر چڑھانا اور قتل کرنا یہ جس ماں روح کو ہوتا ہے کہ روح کو اکیلے کو قتل کرنا ہوتا ہے؟ تو جس کو انہوں نے سوری پر چڑھانا تھا اور اللہ نے نفی کی کہ اس کو انہوں نے نہ سولی پر چڑھایا نہ قتل کیا. اللہ نے فرمایا اسی جست مارو عیسیٰ ابن مریم مسیح علیہ السلام کا ہم نے رفع کر دیا. بات سمجھ میں آگی کہ نہیں؟ پھر اور باتیں بھی اس میں کچھ سمجھنے کی. وہ کیا؟ یہ بال ابتالیہ ہے اور ابتال بال ابتالیہ کا ماں قبل اور ماں بعد کا زمانہ تحقق میں ایک نہیں ہوتا. ذرا علمی سی بات ہے, سمجھنے کی کوشش کریں. بال ابتالیہ کے ماں قبل اور ماں بعد کے ثابت ہونے کا, مرض وجود میں آنے کا تحقق کا زمانہ ایک نہیں ہوتا, بلکہ بال ابتالیہ کے ماں بعد کے تحقق کا زمانہ پہلے ہوتا ہے اور ماں بعد کے تحقق کا زمانہ پہلے ہوتا ہے اور ماں قبل کا تحقق کا زمانہ بعد میں ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں آ جائے. اب میں کچھ مثالیں قرآن سے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. قرآن نے کیسے فرمایا ہے؟ بل سبحانہ عباد مکرم. کیا آیت ہے؟ قال اتخذ الرحمن ولدا. قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرم. اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے, مشرکین عرب نے کیا کہا؟ کہ اتخذ الرحمن ولدا, کہ اللہ نے, رحمان نے فرشتوں کو اولاد بنا لیا. اللہ نے فرمایا بلکہ وہ فرشتے تو اس کے عباد مکرمون ہیں. اب میں پوچھتا ہوں کہ مشرکین مکہ کا یہ دعویٰ کہ اللہ نے, رحمان نے فرشتوں کو اولاد بنایا ہے, زمانے کے لحاظ سے یہ پہلے ہے کہ فرشتوں کا عباد مکرمون ہونا پہلے ہے؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے. فرشتے کب سے عباد مکرمون ہیں؟ جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا. نہیں سمجھ آئی بات؟ اور فرشتے کب سے عباد مکرمون ہیں؟ جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے فرشتوں کو. اور مشرکین عرب, ابو جال, شہبہ, اتبا اینڈ کمپنی, ان کا ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کی اولاد ہے, یہ تو پرسوں کی بات ہے. ہم کو یہ سمجھ نہیں آ رہی بات کی, یہ تو اگلے دن کا قصہ ہے. اور فرشتوں کا عباد مکرمون ہونا صدیوں, ہزاروں, لاکھوں سال گزر گئے جب سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا. اس وقت سے اللہ تعالی کے فرشتے کیا ہیں؟ عباد مکرمون ہیں. تو زمانے کے لحاظ سے اس بال کا ماں باپ کا تحقق پہلے ہوا کہ نہ؟ بلکہ ماں باپ کا تحقق پہلے ہوا. فرشتے عباد مکرمون پہلے ہیں اور مشرکین مکہ کا ان کے ولد ہونے کا دعویٰ بعد میں ہے. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اور تمہیں تو آ گئی. کیوں بھائی, تم سب کو آ گئی کہ نہیں؟ اچھا بھی ایک اور مثال سنیے قرآن سے. قرآن کیا کہتا ہے؟ بل جاءہم بالحق. پہلے کیسے ہیں لفظ؟ بل جاء, انہوں نے کہا مجنون. بل جاء بالحق, یعنی ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ تہمت لگائی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے. اللہ نے فرمایا مجنون نہیں ہے, بل جاء بالحق, بلکہ یہ تو حق لے کے آئے. کیسے آتا ہے آپ لوگ؟ ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق. آپ یہ بتائیں کہ امام کائنات کے ادعائے نبوت سے پہلے ان لوگوں کا حضرت کے بارے میں کیا عقیدہ تھا کہ یہ امین ہے, اور اس جیسا مفکر کوئی نہیں. بڑے بڑے سرداروں کی سرداریاں ختم ہو گئی کہ اتنا مفکر انسان, اتنا با انسان, زبردست امین, یہ ان کا موقف تھا امام کائنات کے ساتھ. اور جب امام کائنات نے نبوت کا دعویٰ کیا, حق کو پیش کیا کہ لوگوں مجھے اللہ نے نبی بنا لیا ہے, پھر انہوں نے وہ عقیدہ رکھا, کیا کہا؟ کہتے ہیں یہ تو شاعر ہے, یہ تو مجنون ہے, کبھی کہتے ہیں شاعر ہے, کبھی کہتے ہیں ہے, کبھی کہتے ہیں مفتری ہے. ان کا یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ شاعر ہیں مجنون ہیں, یہ بعد میں ہے کہ امام کائنات کا اظہار حق ادعائے حق پہلے ہے, ادعائے حق پہلے. جب امام کائنات نے یہ ان کو دعوت دی کہ لوگوں مجھے اللہ نے حق کا نبی بنا کے بھیجا ہے, تو پھر انہوں نے پینترے بدل لیے. جو آج تک امام کائنات کے اس دعوے سے پہلے امام کائنات کا اپنے ملک میں کسی کو ثانی نہیں سمجھتے تھے اور امین ان کا لقب رکھا ہوا تھا, آج انہوں نے کہا یہ شاعر مجنون ہے. تو شاعر مجنون ہونا ان کی یہ تہمت, یہ زمانے کے لحاظ میں بعد, اور آپ کا مجیب حق ہونا پھل. بات نہیں سمجھیں, آپ کا حق لانا, حق کا دعویٰ کرنا, یہ زمانے میں پہلے ثابت ہوا. اور بال کا ماں قبل ہتارے کل آج حق نالے شاعر مجنون, یہ زمانے کے لحاظ سے بعد میں ہے. اسی طرح یہودیوں کا یہ دعویٰ کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو سولی پر چڑھایا, یہ بعد میں ہے, اور رہا عیسیٰ ابن مریم کا پہلے. نئی بات سمجھائی, عیسیٰ ابن مریم کا رفع پہلے اور ان کا ادعائے سلب یہ بعد میں. تو ادعائے سلب سے پہلے عیسیٰ ابن مریم سب کے نزدیک زندہ تھے کہ نہیں؟ تو ادعائے سلب سے پہلے عیسیٰ ابن مریم یہودیوں کے نزدیک بھی زندہ, عیسائیوں کے نزدیک بھی زندہ, اور امت مسلمہ کے نزدیک بھی زندہ, اور ہر کسی کے نزدیک زندہ. تو اللہ نے فرمایا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کا رفع کب کیا؟ جب تم سب اس کے زندہ ہونے کے قائل. مرنے کے دو دن بعد اور اللہ کے بندے, یہ بات میں نے تمہیں بتائی تھی پچھلے دنوں میں. بات یہ ہے میں جو بات کرتا ہوں وہ سمجھو, یہ تو بات کی بات ہے نا. دیکھو یہودی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھائے گئے, لعنت کی موت مرے, نعوذ باللہ میں. یہ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے, اور عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم سولی پر مرے کیسے؟ سارے بنی آدم کے گناہوں کے کفارے کی موت. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن سوال یہ, اس کے بعد یہ ہے کہ عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ قبر میں تھے, پھر دو دنوں کے بعد وہ زندہ ہو گئے اور سب لوگ دیکھتے رہے اور آسمان پر چڑھ گئے. لیکن بعد میں زندگی کی بات نہیں ہے, یہ تو دو دن کی بعد آپ بات کر رہے ہیں نا. عیسیٰ ابن مریم کے رفع, بل رفع ہو, اس رفع سے پہلے یہ جو یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے سولی پر چڑھا دیا, اس سے پہلے عیسائی بھی زندہ سمجھتے تھے کہ نہیں؟ اس سے پہلے یہودی بھی زندہ سمجھتے تھے کہ نہیں؟ اس سے پہلے دنیا کا کوئی انسان ہے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو زندہ نہ سمجھتا ہو؟ تو اللہ نے فرمایا یہ بال کا ماں باپ جو ہے اس کا زمانہ, جیسے میں پہلے بیان کر رہا ہوں, یعنی رفع بال کے بعد ہے نا, رفع کب ہوا؟ ان کے ان دعووں سے پہلے. تو ان کے ان دعووں سے پہلے سب کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. تو اس کا معنی کیا ہوا؟ مال رفع اللہ, بلکہ اللہ نے زندہ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ اچھا, بھی ایک اور بات سمجھ, وال اطالیہ اس کا ماں قبل اور اس کا ماں بعد یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے. ایک حکم میں جمع نہیں ہو سکتے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ کا مجید بالحق ہونا اور شاعر مجنون ہونا جمع ہو جائے. نہیں, والد تعلیہ کا ماں قبل اور ماں بعد حکم میں جمع, بلکہ ان کے درمیان تضاد ہوتا ہے. ہم مرزائیوں کا یہ کہنا بل رافع اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عزت بخشی, وہ جو سولی پر چڑھا رہے ہیں, سولی پر چڑھانا اپنے دعوے پر کامیاب ہو جانا, یہ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت ہے کہ ذلت ہے؟ وہ عزت کیسے ہوئی؟ سمجھ آ گئی؟ کیونکہ بال کا ماں قبل اور ماں بعد ایک حکم میں جمع نہیں ہو سکتے. اس واسطے بال رافع اللہ ادھر اللہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا زندہ کا اپنی طرف رفع کر لیا. اچھا, مزید اگر کچھ کہوں گا تو میں سمجھتا ہوں تم نہیں سمجھ سکتے. ہاں اچھا, فرمایا وکان اللہ عزیزا حکیما, کہ رافع اللہ دا مانا ہے کہ اللہ تعالی نے انہوں کی عزت بلند کا عزت میں بڑھا دیا. یہ مانا رفع جسمی مراد نہیں ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں رافع یرفع کا فعل اللہ ہو اور مفعول ذیلو انسان ہو اور اس کا معنی جسم کا رفع کرنا ہو, یہ نہیں مل سکتا کہیں سے. لیکن امام کائنات کی حدیث میں موجود ہے بل رفعتو الی السماء, اور معراج کی حدیث میں موجود ہے کہ نہیں, بل رفعتو الی السماء موجود ہے کہ نہیں؟ اس کا فعل کون ہے؟ تجھے آنکھوں گے یہ فعل کا رسول اللہ ہے, کیونکہ رفیع تو مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ فعل جب مجھول ہوتا ہے تو نئے فعل مفعول بنا کرتا ہے. تو رفیع تو جو ہے متکلم کی, یہ تو مفعول ہوا نا, نئے فعل جو ہے مفعول میں ہی ہے. تو فعل اس کا کون ہے اصل میں؟ اللہ. گل سمجھ آ گئی؟ تو رفیع تو یہ ایسا فعل رافع یرفع جس کا فعل اللہ ہے, مفعول ذیلو انسان امام کا ہے, اور اس کا معنی کیا ہے؟ جسم کا رفع. چنانچہ ادعائے مسیحیت سے پہلے غلام احمد قادیانی کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ امام کائنات کو جسد انصری کے ساتھ جاگتے ہوئے اللہ نے معراج کرائی. لیکن جب اس نے مسیحیت کا دعویٰ کیا تو پھر ادھر کرکر ہوئی ابلیس کی کان میں کہ تمہیں کہیں گے کہ تم ادھر یہ بات بتاتے ہو نا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ کیسے چلے گئے, وہ زمین کا حجز طبی کیسے چا کیا, پھر تب کا زمریلیہ میں جا کے ہر چیز کلفی بن جاتی ہے, منجمد ہو جاتی ہے, اس سے کیسے پار گئے, پھر تب کا ناریہ میں جا کے ہر چیز جل جاتی ہے, اس سے کیسے پار چلے گئے. تو جب آپ یہ عقیدہ رکھیں گے کہ محمد رسول اللہ معراج کی رات جسد انصری کے ساتھ زندہ چلے گئے, تو تب کا زمریلیا ناریا میں سے بہت کیسے چلے گئے؟ تو جس محمد رسول اللہ کو اللہ لے گیا تب کا زمریلیا اور تب کا ناریا سے, اسی وہی پاور اللہ رب العزت پاور والا وہی عیسیٰ ابن مریم کو لے گیا. لیکن اس نے اس لیے اس واقعہ کے ادعائے مسیحیت کے بعد اپنا موقف بدل لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میرا جس نہیں ہوا. پہلے اس کا عقیدہ یہی. اچھا, میں آپ سے پوچھتا ہوں, صحیح بخاری میں آپ نے حدیث پڑھی ہے, کیا کہ حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ عنہ نے جب تیسرے دن چور کو پکڑا وہ دانے کٹھے ہوئے سلاب چترانے کے ابو ہریرہ کی ڈیوٹی تھی, پہلے دن بھی چوری کی اس نے, دوسرے دن بھی کی, تیسرے دن ابو ہریرہ پکڑ گیا اور ڈٹ گیا, کہنے لگا عرفانہ کہہ رہا رسول اللہ آج تمہیں رسول اللہ کی عدالت میں لے کے ہر صورت جانا ہے. تو وہ جو رفع کر رہے تھے اس چور کا وہ ایزاد کے لیے رفع ہو رہا تھا کہ لٹریشن لگانے کے لیے. بخاری کی دوسری حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نواسا فوت ہونے کے وقت میں تھا تو آپ کو بلایا بیٹی, آپ کا جو بچہ تھا روفے سبھی روح نکال کے آپ نے اپنے گود میں رکھی تھی کہ جسد تھا جسم معروف. تو اس واسطے اور قرآن پڑھیے رافع و یرفع کا جب دوسرا پھول درجہ نہیں ہے اس کا معنی جسد انسی کے رفع کرنے کا ہوتا ہے, اس کا معنی درجہ بلند کرنے کا نہیں ہوتا. جیسے یہاں ہے اللہ نے فرمایا تم پہلے پارے میں پڑھ آئے ہو برفانا فوقا کو من ہے پہاڑ کا روح لے گئے تھے جبرائیل کا کیا من ہے برفانا فوقا کم کا اس کے جسم کو رفع کرنا ہے پہاڑ کے لیے اس کی عزت بلند کرنا ہے کیا من ہے برفانا فوقا کم تو. اور قرآن میں اس قسم کی بے شمار امثلہ موجود ہے, لہذا رفع کا معنی یہی ہے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا رافع کا الیہ وہ وعدہ پورا کر. اور یہی وجہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی امام مسلم کی طرح منسوخ کر کے ازالہ و عام میں ایک حدیث لکھتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے عیسیٰ علیہ السلام کا رفع کرے گا, ہاں نزول کرے گا. اور کتاب الاسماء والصفات بلکی میں حدیث صحیح مسلم کی سند کے ساتھ موجود ہے کیف انتم اذ تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اترے گا حکمن عدلن یقتل الخنزیر. سمجھ آ گئی یہ حدیث اسماء الکتاب اسماء الصفات والبحثی میں کتاب الاسماء والصفات بحثی میں موجود ہے. اور اسی طرح طبقات ابن سعد میں روایت موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کا اللہ نے رفع کیا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گوجرے میں یہ بات چلی, مولانا محمد انیس تھے وہاں جو آج کل بھائی بھرو میں خطیب ہے مولانا یعقوب صاحب کے مدرسے میں, مرزائیوں نے یہ بات سن لی. ایک چودھری محمد شاہ کارخانے دار انیس تھے, ان کے پاس 3,000 روپیہ بطور امانت کے رکھ دیا کہ اگر یہ اہل حدیث دکھا لیں دکھا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسد کا اللہ نے رفع کیا ہے کہیں شریف لفظ مل جائے تو 3,000 روپیہ ہم ان کو انعام دیتے ہیں. مطلب ان کا یہ تھا کہ ان کو مرزائی بنایا جائے اعتماد. اللہ غریق رحمت کرے حافظ عبد القادر صاحب, ویسے تو وہ آلہ انہوں نے نکالا تھا مولانا میر صاحب نے, بہرحال وہ آئے اور سٹیج پہ شاگرد کیا اور 3,000 روپیہ انعام آئے لذیذ کو مٹا. پھر عدالت میں چارہ جوئی کے لیے چلے گئے. اور یہ پہلا انعام نہیں ہے, اس سے پہلے جب مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ مجھے ثناء اللہ نے بڑا ستایا, مولانا ثناء اللہ کے متعلق الہامی بد دعا کی کہ جب جو ہم میں سے جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں اتنے سال پہلے خر کی عادت کے طور پر اس کو تباہ کر دے مار دے. اب پچھلوں نے جب وہ حیضے کی صورت میں مر گیا برانڈر تھروڈ لاہور میں, اور اس کی پھر وہ لاش وہاں قادیان میں لائی گی, اور حضرت مولانا شیخ الاسلام سنا اللہ 40 سال بعد سرگودے میں آ کے فوت ہوئے, 40 سال بعد. تو خیر انہوں نے پھر مرزائیوں کو بڑی شرمندگی لائے کو, انہوں نے پھر یہ بات اور راضی کہ مرزا صاحب کی یہ الہامی بدعا نہ کی. مولانا نے فرمایا میں ثابت کرتا ہوں الہامی تھی, اسی پر ملاد رہا. اس دور میں, اس دور میں 3000, اس دور میں 300 روپیہ انہوں نے سردار بچن سنگھ جو وکیل تھا لدھیانے شہر کا اس کے پاس بطور انعام کے رکھا کہ اگر مولانا ثناء اللہ صاحب اپنا کیس دلائل کے ساتھ ثابت کر دیں الہامی بدعا تو 300 روپیہ ہماری طرف سے ان کو انعام. مولانا ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ نے ثابت کر دیا اور 300 روپیہ انعام مولانا ثناء اللہ صاحب نے دیا. اور میں کہا کرتا ہوں کہ حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب آسمان سے اتریں گے تو باب لد میں قتل کریں گے دجال کو. آج ہم نہیں جانا کرتے تھے باب لد کیا ہے, یہ سٹیج بن رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ, یہ سٹیج کیا رہا ہے. آج باب لد اسرائیلیوں کے جہازوں کا اڈا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو ان کی خوشبو سے ہی یہ پگھلنا شروع ہو جائے گا دجال, جیسے پانی میں نمک پگھلنا شروع ہو جائے. اگر وہ نہ بھی مارے تو خود بخود ختم ہو جائے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام ان کو اپنے نیزے سے قتل کریں گے. اپنے وہ جو آج کل ہوتے ہیں نا چلانے والے, وہ کیا کہتے ہیں ان کو, او غازی آئیے مسائل. اور پھر اللہ نے, اس نے جب سے دیائے نبوت کیا تھا اس محنت میں دن رات رہا, چیچی چیچی فرشتے اس کے راستے رہے, اس کے بناوٹی فرشتے اس کے پاس, اور یہ اس محنت میں رہا کہ میں ثابت کروں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ آئے. اس امت میں سے کوئی آدمی وہ اس کی خسائر اور اس کی اوصاف جو ہے عیسیٰ ابن مریم والی ہوں گی, اس لیے اس کو عیسیٰ ابن مریم کہا جا رہا ہے اور وہ میں ہوں. ان کا مطلب یہ, لیکن جب اتنی کتابیں لکھ دی, اتنی لکھ دی, اللہ نے فرمایا لکھ حمامت البصرہ میں, حکم ہو گیا کہ اپنے قلم سے اپنے آپ کو بے ایمان بنا. چنانچہ اس نے لکھا کہ جو حدیث میں آیا نا کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نیزہ لائیں گے, اس کا معنی یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب اتریں گے تو یہاں زمین کا بنا ہوا اسلحہ ان کے پاس نہیں ہوگا, کیونکہ حدیث میں آیا آسمانوں سے لے کے آئیں گے. جاؤ حمامت البصرہ پڑھ دیتے, جتنا اب تک لکھا ہے لٹریچر سب ختم ہو گیا کہ آسمان سے نیزہ لے کے آئیں گے. وہ زمین کے لوہاروں کا بنا ہوا نہیں, اس لوہے کا بنا ہوا نہیں, وہ آسمان سے لے کے. اب تک تو انکار کرتا رہا یہ نہیں ہو سکتا, لیکن اب حمامت البشرا میں اور دروغ گورا افغان بادشاہ ایک دروغ گو کو پڑھ کے دیکھ لو سارا کیا. اور جیسے بچے کرتے ہیں نا, ایک چھوٹا سا گربندہ بنا لیتے ہیں, کھیلتے رہتے کھیلتے رہتے, پھر پاؤں سے اس کو گرانا شروع کر لیتے, پھر کہتے ہیں ہاتھوں سے بنایا تھا پاؤں سے لایا. تو یہ سب کچھ بنا کے گرام کرا دیتے ہیں. جتنے تو دروگار وہ ہوتے ہیں ان سے ہی اللہ ایسا کوئی لفظ لکھاتا کہ سننے والوں کو سمجھ آ جاتا یہ سارا جھوٹ کا بدل. اور ایک ایک میرے سامنے محمد البشرا عربی میں کتاب ہے اس کی. اچھا جی, فرمایا بال رفا اور سوٹ کی نہیں کریں گی. سنو پھر امن آج کتاب لگ یومن ربی قبل موت ہی وہ یومن کیا مجھے کون حال ہے میں شہیدہ, اور نہیں ہوگا کوئی حال ہے کتاب میں سے مگر ضرور مان لائے گا ساتھ عیسائی بنے مریم کے ان کے فوت ہونے سے پہلے اور قیامت کے دن ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ. سنو یہ جو یومن ربی ہے نا, اس ضمیر کے 3 مرجے ہو سکتے ہیں. ایک اللہ کی ذات ایمان لائے گا ساتھ اللہ کی, اور دوسرا عیسیٰ ابن مریم جیسے میں نے بات کہا پہلے کہہ دیا, اور تیسرا حضرت محمد رسول. لیکن اللہ کا مرجع بنانا یہ باطل ہے, اور محمد رسول اللہ کو مرجع بنانا بھی باطل ہے, اور ثابت کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو مرجع بنانا. کیوں؟ اللہ کے رسول اللہ کے بارے میں جتنی ضمیریں پیچھے آئی ہیں ایک ایک پڑھ کے دیکھ لو, وہ ضمیر مخاطب کی یس الکان سمجھ آ گئی بات کی. حضرت محمد رسول اللہ کے بارے کون سی ضمیر سے بیان ہو رہا ہے؟ خطاب کی ضمیر. اور اللہ کے بارے میں کیا ضمیریں آ رہی ہیں؟ ورفعنا فوقهم الطور فعفونا, یہاں ہی رفعنا فوقهم الطور آ گیا. یہ بلند کرنا پہاڑ کو, روح کا بلند کرنا نہیں ہے. اچھا خیر, تو اسی طرح قلنا, یہ قلنا نام ادخل الباب, سمجھ آ گئی بات کی. تو یہ جتنی ضمیریں آئی ہیں اللہ پاک کے بارے میں وہ ساری متکلم کی ضمیریں, اور عیسیٰ ابن مریم تیسرے فرد فریق, ان کے بارے میں جتنی ضمیریں آ رہی ہیں مفرد غائب کی آ رہی ہیں. ماں سلب ہو مفرد کی ضمیر آ گئی, ماں قتل ہو مفرد کی ضمیر آ گئی, من رفع ہو مفرد کی ضمیر آ گئی, اور ادھر فرمایا کہ لہذا باقی دونوں استعمال باطل ہے. عیسیٰ ابن مریم اس ضمیر کا مرجع ہونا ماں والحق و صادق ہے. اسی طرح قبل موت کی ضمیر کی دو مرجع بن سکتے ہیں, ایک مرجع عیسیٰ علیہ السلام اور ایک مرجع کتابی اہل کتاب. اور مرزائی اہل کتاب مرجع بنانے میں اس میں دلیل پیش کرتے ہیں حضرت کعب بن عبائی بن کعب کی قرات امن کتاب نبی قبل موت ہم. وہ کہتے ہیں ہم ضمیر آئی ہے اس قرات میں, اور ہم ضمیر جمع کی ہے, اور جمع کی ضمیر تبھی آئی نا جب وہ جمع کی طرف جماعت کی طرف لوٹ رہی, تو اس سے مراد آل کتاب. پہلی بات یہ کہ یہ قرآن پیش کرنا یہ غلط ہے. کیوں؟ یہ قرآن شاذہ ہے, اور بالاتفاق قرآن شاذہ کسی بھی مسئلے میں حجت نہیں بن سکتی. نمبر دو یہ کہ امن الکتاب اللہ یومن نبی قبل موت ہی, تو وہ ایمان جو زو کے روح کے وقت یہودی لائیں لاتے ہیں, زو کے روح جب غرغرے میں ہوتے ہیں اس کو شریعت ایمان کہتی ہے. اگر وہ ایمان ایمان ہے تو پھر فرعون بہت بڑا مومن. کیا کہتے ہو؟ اور شریعت میں ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ جو غرغرے سے پہلے آئے, زو کے روح سے پہلے آئے اس کو ایمان کہتے ہیں, اور جو یہودی اور عیسائی زو کے روح کے وقت ایمان لاتے ہیں اس کو شریعت میں ایمان کہاں ہی نہیں جا سکتا. اور اللہ کیا فرمایا؟ لا یومن اللہ, وہ ایمان لائیں گے, تو وہ تو ایمان ہے ہی نہیں. دوسری بات, یہاں لام تقید کا ہے اور نون بھی تقید کا ہے اور مضارعہ پر آیا ہے, اور جب لام تقید اور نون تقید مضارعہ پر آ جائے تو وہ کس کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے؟ زمانہ مستقبل کے ساتھ. تو زو کے روح کا وقت کا ایمان تو پہلے سے بھی یہودی اور عیسائی لاتے ہیں, پھر زمانے مستقبل کے ساتھ خاص کرنے کا کیا مفہوم؟ یہ سمجھائی بات کی. یعنی یہ غرغرے کے وقت کا ایمان تو یہودیوں عیسائیوں کا پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے, تو یہاں زمانے مستقبل کی تخصیص کی گئی ہے کہ لا یومن النبی, اندھا زمانہ ایسا آئے گا کہ اس وقت کے سارے یہودی عیسائی ایمان لے آئیں گے. اب اگر غرغرے والا ایمان ہے تو وہ بعد میں کب آئے گا؟ وہ تو ہزاروں سال سے چل رہا ہے. نہیں سمجھائیں گا؟ اس واسطے موت کی ضمیر کا مرجع یقیناً کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم. اور اس پر ہم نقلی دلیل بھی دیکھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ حدیث بیان کی کہ عیسیٰ علیہ السلام لَيَنزِلَنَّ مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے نازل ہوں گے عدلاً حکماً عادل بن کر حکم بن کر اور فلاں فلاں کا کلام کریں کام کریں گے خنزیر کو قتل کریں گے جزیہ کو وہ ختم کریں گے اور جو سارے کام کریں گے اور اس وقت جتنے یہودی عیسائی ہوں گے سب مرج سب ایمان لے آئیں گے جو زندہ رہیں گے سب ایمان لے آئیں گے. سمجھا گی یہ للکار کے مسئلہ صحابہ کے مجمع میں بیان کیا ابو ہریرہ نے اور پھر کہا اقرأوا ان شئتم ان من اہل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته. یہ بخاری کی روایت ہے. اقرأوا حضرت ابو ہریرہ للکار رہے ہیں اس بات پر کہ موت ہی کا مرجع عیسیٰ ابن مریم ہے. فرمایا اگر تمہیں کسی کو شک ہے تو جاؤ اللہ کی کتاب پڑھ کے دیکھ لو. اللہ فرماتے ہیں ان من اہل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موت ہی. صحابہ کے مجمع میں یہ للکار کے حوالہ دیا ابو ہریرہ نے. اب میں پوچھتا ہوں دنیا جہان کی کسی کتاب میں ہے کہ کسی صحابی نے اس پر انکار کیا ہو اس کا رد کیا ہو؟ اس کا معنی کیا ہوا کہ تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا اس بات پر کہ موت ہی کا مرجع کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. اے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ بڑا مسئلہ ہم میں اور یہ بات قسمتی ہے ان کے جہل بھی ان کے اوت پٹان وہ رٹ کے اپنے سینے میں محفوظ رکھتے ہیں اور تمہارے مولویوں کو بھی اس مسئلے کا حل نہیں آتا. یہ ہمارے واقعی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھاگتے ہیں وہ ختم نبوت کی طرف نہیں جاتے سیرت مرزا کی طرف نہیں جاتے لوگوں کو جب گمراہ کرتے ہیں یاد مسیح پر آگے گمراہ کرتے. اچھا بھائی میں نے اس پر بڑا وقت صرف کیا ہے اب ترجمہ سنو. وہ خنزیر کو کھاتے ہیں نا عیسائی کھاتے ہیں نا تو یہ حرام ہوگا اور یہ قتل کریں گے اور اسی طرح جزیہ وضع ہو جائے گا. جب کوئی غیر مسلم رہ گئے تو جزیہ کا سب مسلمان ہو جائیں گے. الا لیؤمن نبی قبل موت سب ظلم من الذین. ہاں تو فرمایا یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات احلت لہم ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر حرام کر دیا ان کی ان پاکیزہ چیزوں کو جو ان کے لیے لہٰذا کی ادا کی گئی تھی. وبسد من سبیل اللہ اور بولا ان کے اللہ کے راستے کے ان کے روکنے کے وہ ساد ہیم ہیم زمین پھیل دی اپنے ساد مصر اپنے پھیل بنی ہوگا واقعی مرے وہاں ایک سبھی زمین پھیل دی اور بوجہ پکڑنے ان کے کہ سود کو وقت نہوں اور حالانکہ اس سے وہ منع کیے گئے تھے اور بوجہ ان کے کھانے کے لوگوں کو مالوں کو ساتھ باطل کے وہاں کافرین امین عذاب علیما اور تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے ان میں سے عذاب دردناک لاکر رات سکون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل علیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتی اجرًا عظیما. لیکن جو پختہ رسوخ علم میں رکھتے ہیں شرعی علم میں رسوخ رکھتے ہیں ان میں سے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی اور وہ ایمان لانے والے ہیں ایمان لاتے ہیں ساتھ مومن ایمان لاتے ہیں ساتھ اس چیز کے جس نازل کی گئی طرف آپ کی اور اس چیز کے جو نازل کی گئی تجھ سے پہلے. اور میں تعریف کرتا ہوں ان لوگوں کی جو نماز پر ہمیشہ ہی کرتے ہیں والمعطون اور وہ دینے والے ہیں زکات کو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں دن آخر پر ایمان رکھتے ہیں فلاں کا سنوتی مجر نظیما وہ لوگ ان کا ان قریب ہم بہت بڑا اجر سے نوازیں گے اجر دیں گے. انہیں ابراہیم اسماعیل یاقوال و عیسیٰ ویوب ابی سہارونا سلیمانا وہاں تین تابوتا ضبور. دیکھیے یہودیوں کے جرائم بیان کیے گئے ہیں پہلے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ساتھ ان کا کفر کرنا اسی طرح امام کائنات کے ساتھ کفر کرنا اسی طرح ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا اور اس طرح یہ سارے نبیوں کے بارے میں صحت ایمان کی شرط بیان کی جا رہی ہے اگلی آیتوں میں. دیکھو کسی بھی ایک سچے نبی کو نبی نہ ماننا یہ کفر ہے. اور اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ سارے نبیوں پر ایمان نہ لائے. پھر عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو غلب ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ابن اللہ, یا وہ کہتے تھے صالح سے صلاح, یا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب کہتے تھے. اللہ نے رب کیا ہے کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے, نہ عیسیٰ علیہ السلام رب ہیں, اور نہ عیسیٰ علیہ السلام اکانی میں ثلاثہ میں سے ہیں. تین میں ایک یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ بات بھی غلط ہے جو یہودیوں نے الزام لگایا ہے پارسا مریم علیہ السلام پر اور حضرت یوسف علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذلک بل دوسرا جنتے ہیں. اللہ نے سب کا رد کیا, فرمایا بے شک ہم نے واج کی ہے طرف آپ کی, اور جیسا کہ واج بھیجی ہم نے طرف نوح علیہ السلام کی اور نبیوں کی جو نوح علیہ السلام کے بعد آئے, اور واج بھیجتے رہے ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرف, اسماعیل علیہ السلام کی طرف, اسحاق علیہ السلام کی طرف, یعقوب علیہ السلام کی طرف, اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جو ہزاروں نبی آئے, اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف, ایوب کی طرف, یونس علیہ السلام کی طرف, ہارون علیہ السلام کی طرف, سلیمان علیہ السلام کی طرف, اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور کتاب دی. اور دیکھو ان میں سے ایک نوح اللہ کا نبی ہے, ایک ابراہیم ہے, اور ایک ان میں سے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ ہیں جن کو اللہ نے کتاب اللہ دی ہے. باقی جتنے نبی آئے ہیں ان کی طرف اللہ نے فرمایا ہم نے وحی بھیجی ہے, حالانکہ بلا کتاب اللہ کی وحی نہیں بھیجی. ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا کفر ہے. فرمایا ورسولن قد قصصنا ملائکہ من قبل ورسولن لم نقصص ملائکہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. اللہ کے نبی ہم نے بڑے رسول بھیجے ہیں, لیکن یاد رکھیے بات ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے قصے تجھ پر بیان کر دیے ہیں پہلے سے, اور کئی ایسے رسول ہیں, بہت سے ایسے رسول بھی ہیں, لم نقصص ملائکہ, ہم نے تجھے ان کا آتا پتا ہی نہیں بتایا, تجھ پر ان کے قصے نہیں بیان کیے. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, اور جن کے قصے بیان کیے ہیں ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, ان کے متعلق ہم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلام کرنے کا شرف بخشا ہے, کلام کیا موسیٰ علیہ السلام نے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے تکلیما کلام کرنا, رسولا مبشرین و منذرین, ایسے رسول بھیجے جو جنت کی بشارت دیتے رہے, جہنم سے ڈراتے رہے. لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, تاکہ لوگوں کو حجت نہ مل جائے اللہ کے خلاف رسولوں کے بھیجنے کے بعد, کہ اللہ کے سامنے یا کہ یہ عذر کریں, یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں دیا کسی نے, مکان اللہ عزیز حکیمہ, اور ہے اللہ غالب حکمت والا. میں پوچھ رہا ہوں یہ سورت مدنی ہے, اور ایک سورت مکی میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی کتنے نبی ہیں جن کے ہم نے تم پر کسے بیان کیے ہیں, اور کتنے ہیں جن کے بیان ہی نہیں کیے, عطا پتہ ہی نہیں دیا, وہ ہے مکی سورت میں بھی کہ نہیں, اور اس مدنی سورت میں بھی آ گیا. تو اللہ تو فرماتا ہے کتنے نبی ہیں جن کے کسے ہم نے آپ کو بتایا نہیں, اور تم کہتے ہو عالم مکان وما یکون. قرآن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن تو کہتے ہیں ہزاروں نبی ہیں جن کا ہم نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ کو ایسا پتہ ہی نہیں دیا, ان کو ان کے ناموں کا نہیں پتا, ان کی اولاد کا نہیں پتا, ان کے قبائل اور برادریوں کا نہیں پتا, ان کے علاقوں کا نہیں پتا, اور ہم کہیں کہ ما عالم ما کا. کیا عجیب بات ہے, قرآن سے یہ بات لگا کھاتی ہے؟ سنیے, ہم میرے پاس ٹائم نہیں ہے جانے کے لیے, خاص سمجھا کا ذکر کر دیا, باقی میں ذکر اس لیے نہیں کیا آپ کو کر رہی ہے, اس لیے جی ہاں احساس سے اللہ نے ہمیں جھوٹ بولتا, نعوذ باللہ من ذالک. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزل بعلم ہی والملائکہ یشہدون وکفا باللہ شہیدا. لیکن اللہ تعالیٰ شہادت دیتا ہے اس چیز کی جو نازل کی گئی تذکری, کہ اس نے اس کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے, اور ملائکہ گواہی دیتے ہیں, اور کافی اللہ گواہی نہ لینا کفر وسطو عن سبیل اللہ تزل نزل عالم فہیدہ. بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا, بے شک گمراہ ہو گیا گمراہ ہونا دور کا. انہوں نے کفر وظالم لم یکن اللہ یغفر لهم ولا یهدیهم طریقا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا, نہیں ہے اللہ کہ ان کو بخشے ان کافروں ظالموں کو, اور نہیں ہے ان کو کہ جبرن سیدھے راستے پر لگائے. اللہ طریقہ جہنم, ان کے لیے تو جہنم کا ہی راستہ ہے. خالدین فیہا ابدا, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور اللہ پر یہ بڑا آسان ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم وان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. دنیا کے لوگوں, کائنات کے لوگوں, سن لو کان کھول کر کے, اللہ کا آخری رسول آ چکا ہے حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے. سبھی کی نجات اس میں ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ, تمہارے لیے بہتر ہے یہ. اور اگر کفر کرو گے تو بے شک اللہ کے لیے ہر وہ چیز ہے جو آسمانوں میں اور زمینوں میں, اللہ جاننے والا حکمت والا ہے, تم سے بے نیاز ہے. یا اللہ کتاب اللہ تب روحی دین کو اللہ تک اللہ الحق انم المسیح یوسف مریم رسول اللہ کلمۃ القاہ الی مریم وروح منہ فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه وان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا. فرمایا اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں غلوب کا شکار نہ ہو اور مت غلوب کرو, مت کہو اللہ پر مگر وہی بات جو حق ہے سوائے اس کے نبی عیسیٰ اللہ کا بیٹا, اللہ کی باندی مریم علیہ السلام کا بیٹا ہے, وہ رب کا بیٹا نہیں ہے, وہ رب نہیں ہے, وہ تینوں میں ایک نہیں ہے. کیا ہے؟ اللہ کا رسول ہے, اللہ کا کلمہ ہے. الکہاں الی مریم, ڈالا یہ کلمہ مریم علیہ السلام کی طرف, فروح منو, اور یہ اللہ کی طرف سے روح پیدا کیا گیا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ, اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ, مت کہو کہ تینوں میں ایک ہے. بعض آ جاؤ اس عقیدہ تسلیف سے, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. سباس کے لیے اللہ ایک ہی ہے, ہم اس کی پاکیزگی کی بیان کرتے ہیں. اَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ, یہ کہ اس کی اولاد ہو, اسی کے قبضہ قدرت میں آسمانوں اور زمینوں کی تمام املاک, وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا, اور وہی کافی ہے کارساز. اور ظالم و عقل کی بات کرو, عقل کے ناخن لو, اولاد کا ہونا اس کے محتاج ہونے کی دلیل ہے. وَتَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَٰلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا, اور ظلم مت کرو. یہی وجہ ہے کہ امام کائنات نے فرمایا لا تُطْرُونِ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ قُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. فرمایا مجھے حد سے زیادہ مبالغہ نہ کرنا میری تعریف میں, کہ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ اور اللہ کی جد بنا دیا. اللہ کی جد نہ بنانا, یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ جعل اللہ من عباده جزءا, یہ آل اسلام آل توحید کا کام نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی جد بنایا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا ایک عیسائی آیا طبیب, جو بہت بڑا طبیب تھا رشید کے پاس, اور اس نے آ کے یہ اعتراض کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا جزء ہے, اللہ کا حصہ ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا وروحم من ہو, وروحم من ہو, تو وہ تو اللہ کا جزء ہوا, تو ابن اللہ تو ہو گیا. تو علامہ واقعی نے قرآن کی دوسری آیت پڑھی, فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ, تو اس کا معنی آسمان بھی ساتوں اللہ کے جزء بن گئے اور ساتوں زمینیں بھی اللہ کی جزء بن گئی. اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں اور جو زمینوں میں, جمیعًا سب من ہو اس اللہ سے ہیں. تو یہ آسمان زمین اور کائنات کی ہر چیز اللہ کی جزء ہے. تب وہ ہے لاجواب ہو گیا اور مسلمان ہو گیا. تو منو کی اضافت تشریف ہی ہے. اور دیکھو دو چیزیں ہیں, ایک ہے نطفے کا رحم میں مادر میں جانا, اور ایک ہے اس نطفے کے بارے میں اللہ کا کلمہ کن سے پیدا کرنا. نئی بات سمجھ میں آئی؟ رحم کے اندر عورت اور مرد کے جراثیم پتہ نہیں کتنے جمع ہوتے ہیں, پھر ان کی کشتی ہوتی ہے. جو غالب آتا ہے وہ اگر مذکر ہے تو بچہ ہو جاتا ہے, مونس کا جو تھوما ہے تو بچی ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو وہ جسوما جب رحم میں جاتا ہے ایک بات, اور دوسرا اللہ ارادہ کر لیتا ہے کہ اس جرزومے کو میں نے بچہ بچی بنا کے پیدا کرنا ہے, تو پھر وہ بچہ بچی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ نطفہ وہ جرثومہ جو کسی آدمی کی سلب سے نکلتا ہے عیسیٰ ابن مریم کا اس کے ساتھ کوئی دخل نہیں ہے, یا ایک کلمہ کنہی کا دخل ہے, اس لیے جہاں آیا ہے کلمۃ اللہ القاہا علی مریم. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ دو چیزیں کار فرما, ایک وہ جرثومہ جو آدمی کے نطفے میں ہوتا ہے, اور دوسرا اللہ کا کون کہنا, اللہ کا جس جسومے کو چاہنا اس کو پیدا کرنا. تو یہاں وہ نطفے والا مسئلہ جسومے والا نہیں ہے, یہاں اللہ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے صرف ارادے اور کلمے سے پیدا کر دیا ہے. اس لیے عیسیٰ ابن مریم کا یہاں ذکر آیا کلمۃ اللہ ہے. بات کچھ سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ چلو فرمایا لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. اور لن یہ نفی تاکید کس کی ہے؟ آئندہ آزمینا کی, حتیٰ کہ معتزلہ نے کہا کہ یہ آخرت میں بھی جائے گی. اور تم ہر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے نا اللہ نے لن کران, وہ آ گئے تھے قیامت تو آگے بھی ٹپے گئے لن کران, حالانکہ یہ صرف دنیا کی زندگی کے ساتھ کام. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نفی مستقبل کے لیے آتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے لن کے حل مسیح, آئندہ زمانے میں ہرگز مسیح نئی ناک چڑھائے گا نہیں, تکبر کرتا ہوا یہ نہیں کہے گا کہ وہ عبد اللہ کا بندہ نہیں. اگر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں تو یہ پشین گوئی کا کیا مانا؟ وہ میرا اللہ پشین گوئی دے رہا ہے کہ آئندہ زمانے میں, وہ پتہ لگانا لم نبی کے لیے آتا ہے لا آتا ہے لن آتا ہے, یہ جو لن نبی کے لیے آتا ہے یہ زمانے مستقبل کی نفی کرتا ہے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان دنیا سے نزول ہوں گے وہ کال کی عمر میں ہوں گے, اس دور میں نازل ہو کے وہ گفتگو کریں گے, اللہ نے اس کو بطور اعجاز کے پیش کیا ہے, تو اس وقت ساری دنیا کی بادشاہی کریں گے. تو جس کو ساری دنیا کی بادشاہی ملے اس میں نخوت اور کبر آتا ہے کہ نہیں؟ میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے عیسیٰ میں نہیں آئے گا آئندہ زمانے. یہ قرآن نے پیشین کو ہی دی, اور یہ حیات مسیح کی زبردست دلیل ہے. فرمایا لن یستنکف المسیح, ہر گدنی ناس کرائے گا کہ مسیح ابن مریم اس بات سے کہ وہ یہ لوگوں کو کہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے, بل الملائکہ اور نہ ہی فرشتے مقربون ایسا کرتے ہیں اور نہ کریں گے. فرمایا یستنکف عن عبادت ہی, اور جو سسری ناک چڑھاتا ہے اللہ کا پجاری بننے اللہ کی عبادت سے اور تکبر کرتا ہے, فتح شروع میں لیا جمیا, پتا لگے گا جب اللہ کی دربار میں پیش ہوں گیا ان قریب کٹھا کرے گا ان کو اللہ طرف اپنی سب کو. فام الدین امن فی موجود ہوں گے فام الدین علیم ملا یدون سیرا, بس اے پر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح عمل کیے بس اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا, ان کے اجر دے گا اور بڑھا دے گا ان کو اپنے فضل و کرم سے مزید. عمل بن حسن کا وہ لوگ جو نے تکبر کیا اور ناک چڑھایا بس اللہ ان کو عذاب دے گا دردناک عذاب, نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے سوال لگے کسی کو دوست نہ مددگار. یا یوناس جا کم رحم ربکم انت علیکم نور مبین, اور کائنات کے لوگوں سن لو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی برہان آ چکا ہے. وہ انسلنا علیکم, اور اتارا ہم نے طرف تمہاری نور مبینہ واضح نور. اب کس کو اتارا؟ قرآن کو. قرآن کو اللہ نے کتنی آیتوں میں نور کہا ہے یاد رکھنا, اس آیت میں بھی قرآن کو اللہ نے نور کہا ہے. فرمایا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به فسیدخلون فی رحمت من فضل یهدی الی صراط مستقیم, بس ہے پر وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو انہوں نے چنگل مارا ہے ساتھ اللہ کے بس ان کو داخل کرے گا رحمت میں اپنی طرف سے اور اپنے فضل میں, اور ان کو ان کی رہنمائی کرے گا طرف اپنی سیدھا راستہ ان کو دکھائے گا. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ انی امرأۃ ہلکہ لیس لہ ولد ولا اخت فلا نصف ما ترک وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت ثلث عين فلا مثل ثلثان مما ترك وان كان اخوه جانا ونسان فليس كمثل مثل هذه الامتحان يبين الله لكم ان تذلوا والله بكل شان عليم. فرمایا سن لو, لوگ فتوا طلب کرتے ہیں تجھ سے, اللہ کے نبی کہہ دیجئے اللہ تمہیں فتوا دیتا ہے کلالہ کے بارے میں. کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں, کلالہ کا معنی پڑھا ہے انہیں مرون, اگر کوئی آدمی ہلاک ہو جائے اور اس کے لیے ولد نہیں ہے اور اس کے لیے ایک بہن ہے, بس اس بہن کو نصف ترکہ ملے گا اس میت اس کلالہ کا, وہ وارث ہوا در حال کہ وہ وارث ہوتا ہے اس کا. ان لم یکن لہا ولد, اگر اس کی اولاد نہ ہو, فان کانت اثنتین, اور اگر دو ہیں, دو بیٹیاں ہیں, دو بہنیں ہیں, فلاں سلطان, تو ان کو دو سلس ملے گا اس کے ترکے سے. وہ انکان اخوت الرجال منسا, اور اگر وہ بہن بھائی زیادہ ہیں تو مرد بھی عورتیں بھی, تو پھر لکر مسلم سیاح کے طور پر تقسیم ہوگا. جو بجن اللہ علیکم, اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے اس وجہ سے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. اور اللہ اللہ تذلو اہل عبارت رام معذوب ہے یہاں, یا کراں حیات تذلو مسلم معذوب ہے مذاق. بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن میں ایسی آیات بہت ہیں جن میں یہ لے اللہ یہ معذوف ہے, لے اللہ اس بات کو مکروہ جانتے ہوں گے کہ تم گمراہ ہو جاؤ, یا یہ کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم, اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. دیکھیے اس آیت نے دو چیزیں ثابت کی. ایک یہ کہ پچھلی آیت جو یوسیکم اللہ میں کلالہ کا ذکر آیا تھا اور فوق اثنتین آیا تھا, تو فوق تزیین عبارت کے لیے ہے, یا وضاحت آ گئی کہ دو ہو تو ان کو دو سلس ملے گا. اور یہ بھی ثابت ہو گیا یا نصف آیا ہے تو وہ بہن نصف والی نہیں ہے, وہ اخیا کی. بات سمجھ آ گئی؟ الحمد للہ اللہ تعالی. عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے پر یہود و عیسائی اہل حدیثوں والا ایمان لائیں گے. منسوخ اور تحریف شدہ کی سرکار ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ ان کو اللہ کی برحق کتابیں سمجھنا کہ اس دور میں جبکہ یہ دوبارہ پڑھ لے, چھ بارہ پڑھ لے, کوئی حرج نہیں. جاری امر کا سیگا ہے, امر للوجوب ہے, خواب اللہ امر کا سیگا نہیں. اور امام کائنات نے ساری زندگی دوڑی رکھی ہے, سارے صحابہ نے رکھی ہے, یہ اس بات پر کرینے کی ضرورت تو نہیں ہوتی اصلی معنی کے لیے, سیکھی معنی کے لیے. لیکن یہاں تو یہ قرائن بھی ہیں جو مقید کر رہے ہیں کہ امر وجوب کے لیے. سات سال کے بچے کی امامت کی کیا تھی؟ بخاری بھی حدیث کی بخاری چھال مار کے پڑ گئے ہیں. نہیں پڑی یہ دڑکیاں لا کے پڑ جائے, دڑکیاں لا کے بندو ہر کوئی نہیں کھپا سکتا. یہ وہی استاد کھپاتا جو سمجھتا ہے میں نے ان کو دین کے. اللہ تعالیٰ